شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون و سلام به شما عزیزای گلم، به خصوص بچه هایی که اسمشون حسینه. بچه ها، امشب شب ولادت حضرت امام حسین علیه السلامه، اون امام بزرگواری که همه شما قصه‌ش رو زیاد شنیدین و خیلی هم دوستش دارین. بله، این مناسبت رو به شما تبریک میگم و همینطور به پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده. انشالله که همیشه خوش باشید و سلامت. خب گلای قشنگم، براتون قصه خوشگلی دارم به اسم روزای جشن و شادی. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدید. آقا مهدی گل ما با پدر و مادر و خواهر کوچولوش زندگی میکرد. مهدی همیشه از بزرگترا قصه حضرت امام حسین رو شنیده بود. خیلی امام حسین و بچه های امام حسین رو دوست داشت. اتفاقا چند روز پیش پدر گفته بود که قراره توی این روزای خوب که روزای جشن و شادیه با چند تا از بزرگترای محل به چند تا خانواده کمک کنن. پدر مهدی با چند تا از اهالی محل که بهشون خیر میگفتن مقداری پول جمع کرده بودن و با اون پولا مواد غذایی خریده بودن تا به نام خود امام حسین علیه السلام به خانواده ها هدیه بدن. مهدی کوچولو هم از وقتی این خبر رو شنیده بود همش با خودش فکر میکرد پس بچه ها چی؟ بچه های این خانواده هم دوست دارن از امام حسین هدیه بگیرن. به خاطر همینم یه روز مهدی بچه های محل رو جمع کرد و گفت بچه ها اگه دوست دارین بیان پولامون رو روی هم بذاریم و چند تا اسباب بازی بخریم و به بچه های نیازمند بدیم. بچه های محل همه قبول کردن. مهدی هم به خونه اومد و قلکش رو شکست و پولش رو برداشت و با عباس پسر همسایه رفتن تا چند تا اسباب بازی بخرن. اما بچه ها قیمت اسباب بازی ها خیلی زیاد بود، پول اونا هم خیلی کم بود. بالاخره وارد یه مغازه شدن که سردرش یه پرچم سبز زده بودن، روش هم اسم امام حسین رو نوشته بودن. مهدی و عباس وارد مغازه شدن و چند تا اسباب بازی رو انتخاب کردن. آقای مغازه دار خریدهای اونا رو حساب کرد. اما بچه ها براتون بگم که مهدی عباس یه خود ناراحت شدن چون پولشون کم بود. آقای مغازه‌دار گفت چرا ناراحت شدین؟ خب اسباب بازی کمتری بخرین که پولتونم برسه. مهدی گفت آقا میدونین این پول همه بچه های محله. ما پولامونو رو هم گذاشتیم تا برای بچه های نیازمند از طرف امام حسین هدیه بخریم. مرد مغازه‌دار وقتی حرف مهدی رو شنید خیلی تعجب کرد، گفت آفرین، شما بچه ها چه کارای بزرگی انجام میدین، کارتون خیلی ارزشمنده. حالا که اینطوره منم توی کار خیر شما سهیم میشم. اصلا شما نمیخواد بقیه پولو بدین، بقیه پول هدیه من به شماست. مهدی و عباس اونقدر خوشحال شدن که توی مغازه بالا پایین پریدن و بعدم اسباب بازی ها رو گرفتن و اومدن به سمت خونه. شب وقتی پدر مهدی به خونه اومد اسباب بازی ها رو گوشه اتاق دید و گفت وای این همه اسباب بازی برای کیه؟ مهدی گفت پدر جون، هدیه امام حسین برای بچه های همون خانواده که شما قراره بهشون کمک بکنین، البته از طرف بچه های محل. پدر خیلی خوشحال شد، دستی به سر مهدی کشید و گفت آفرین آفرین پسرم. امام حسین علیه السلام خیلی بچه ها رو دوست داشتن، همینطور حضرت عباس علیه السلام. بعد پدر لیوان آب رو برداشتن تا بخورن، اما یه دفعه نگاهی به مهدی کردن و گفتن بیا بیا پسرم، این آب مال تو. آخه توی خانواده امام حسین رسم بر این بوده که همیشه اول کوچیکترا باید آب بخورن، بعد بزرگترا، و بعد از خوردن آب همه میگفتن چی؟ سلام بر حسین. خب گلگلیای من، این روزا روزهای جشن و شادیه، شیرینی زیاد میخورین، شربت میخورین، نوش جونتون. عزیزای دلبندم، این روزا حتما شما از امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام عیدی میگیرین. البته بگم ها، بعضی از عیدیه ها و هدیه ها دیدنی نیستن، مثل سلامتی، مثل خوشبختی، مثل داشتن همه خوبی ها، درسته؟ انشالله شما همه این صفات رو دارید. امیدوارم همیشه سالم باشید و منم خیلی خوشبختم، خوشبخترینم که شما رو دارم و اجازه میدید هر شب بیام پیشتون رو قصه بگم. بازم عیدتون مبارک و خدا نگهدار همگیتون.